teraz za 2999. Dodatkowo możesz kupić w promocji 50 za 500 i dostać rabat. Rabat naliczamy od razu. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 9 września. Jest dziewiąta. Same dziewiątki. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Sebastian M. staje przed sądem za spowodowanie wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Grozi mu 8 lat więzienia. Prezes NIK złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa związanego z aferą GetBack. Padają nazwiska prominentnych polityków PiSu. Dziś Międzynarodowy Dzień Kąpieli Leśnych. To okazja do kontaktu z naturą. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczyna się proces Sebastiana M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie 2 lata temu śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem. Zginęła wtedy trzyosobowa rodzina. Po wypadku Sebastian M. uciekł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W końcu udało się go sprowadzić do Polski. Przypomina prokurator Aleksander Duda, który dziś przedstawi akt oskarżenia. Sebastian M. został sprowadzony na terytorium kraju 26 maja 2025 roku i wprost z lotniska w Warszawie został przetransportowany do jednego z aresztów śledczych na terenie Śląska. 27 maja Sebastian M. został doprowadzony do prokuratury okręgowej w Katowicach, gdzie prokurator ogłosił mu zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Według biegłych BMW Sebastiana M. mogło jechać nawet 315 km na godzinę. Dużą rolę w nagłośnieniu sprawy mieli internauci, którzy prowadzili własne śledztwo na podstawie wideorejestratorów w samochodach. Rodzina ofiar wielokrotnie apelowała o zmianę kwalifikacji czynu. Pełnomocnik bliskich, mecenas Łukasz Kowalski, argumentował, że jazda z taką prędkością była zabójstwem, a nie wypadkiem. Prezes Najwyższej Izby Kontroli złożył w Ministerstwie Sprawiedliwości zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa związanego z aferą GetBack. Marian Banaś spotkał się w tej sprawie z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Waldemarem Żurkiem. W zawiadomieniu NIK zostali wskazani m.in. były premier Mateusz Morawiecki, były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, były szef prokuratury krajowej, a obecnie prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski i były szef KNF Marek Chrzanowski. Do sprawy odniósł się w BezUniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł PiSu Jacek Sasin. Marian Banaś dzisiaj ściga policjantów, a nie złodziei. Rzeczywiście, że to doniesienie skierowane wobec tych, którzy w tej sprawie próbowali ratować pieniądze Polaków. Czy skutecznie, no to wiemy, że nie do końca to się udało. Natomiast, a nawet do początku się nie udało. 9,5 tysiąca osób oszukanych. No tak, ale no, ja się pytam, dlaczego nie są ścigani ci, którzy oszukali. No, cała rozmowa do odsłuchania na YouTubie i naszej stronie internetowej. Rząd ma się dziś zająć projektem powiązania prawa do świadczenia wychowawczego 800+ dla cudzoziemców z państw spoza Unii Europejskiej z aktywnością na rynku pracy. To, czy obcokrajowcy byli aktywni zawodowo, czy nie, co miesiąc będzie weryfikować ZUS. Jeśli byli, to dostaną świadczenie, mówił w Informatorze Ekonomicznym w Trójce Paweł Jaroszek, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Najważniejsze założenie, które dotyka wszystkich cudzoziemców, a chodzi tutaj właśnie o świadczenie chociażby 800+, czy 300+, ale także pozostałe inne świadczenia, to, że będą oni musieli wykazywać się aktywnością zawodową i to na określonym poziomie. Ten poziom został określony jako podstawy wymiaru składek od co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia, czyli mówimy przysłowiowy pół etatu. Nieważne, czy to firma, zlecenie, czy umowa o pracę. Jeśli cudzoziemiec nie wykaże aktywności zawodowej na poziomie pół etatu, to świadczenie będzie wstrzymywane, a przelew nie zostanie wysłany. Obecnie w bazie ZUS-u mamy ponad 1 200 000 obcokrajowców spoza Unii Europejskiej. A dziś w Informatorze Ekonomicznym rozprawimy się z mitami dotyczącymi systemu kaucyjnego, który zacznie obowiązywać już od października, a Informator w Trójce o 9.30. Las pozytywnie wpływa na nasze zdrowie. Spacerujmy po nim uważnie i świadomie, zachęca dr Marta Sikora, bydgoska socjolożka i trenerka lasoterapii. Dziś Międzynarodowy Dzień Kąpieli Leśnych to okazja do kontaktu z naturą, do zanurzenia się w nią wszystkimi zmysłami. Kąpiel leśna to nie aktywność fizyczna. Kąpiel leśna nie jest bieganiem, uprawianiem joggingu. To świadome doświadczenie natury, wyjaśnia Marta Sikora. To jest spokojny, powolny spacer w ciszy. Trenerka lasoterapii zachęca do przebywania w lesie w pełni uważności. Oczywiście róbmy to, co sprawia nam przyjemność, natomiast zanurzmy się w tej naturze. Ta cisza w lesie, w parku jest bardzo przyjemna. Są tam na przykład ptaki i śpiew, szum drzew. Jeśli chodzi o wzrok, to przyjrzyjmy się tej zieleni. Bo kontakt z naturą działa na nas terapeutycznie. Kąpiele leśne pomagają nam się wyciszyć, zrelaksować. A do tego zredukować zmęczenie i obniżyć stres. Poprawiają nastrój i wzmacniają odporność. Bydgoszcz, Tatiana Adonis. Klimat. Na większości obszaru Polski trwa susza hydrologiczna. Jednocześnie MGW ostrzega przed wzrostem stanów wód i podtopieniami na mniejszych rzekach i w zlewniach zurbanizowanych w województwach dolnośląskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Z lasoterapią ostrożnie. Prawie w całej Polsce utrzymuje się zagrożenie pożarowe w lasach. W większości miejsc jest małe, ale miejscami średnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A oczom ich ukazał się las. Byle to nie było drewniane granie dzisiaj w koszykówkę w wykonaniu reprezentacji Polski. O szczegółach sportu Krzysztof Łoniewski. Ale będą grać chłopy jak dęby. To sportowa informacja dnia. Nasi koszykarze grają w ćwierćfinale Eurobasketu z Turcją i to rywale będą faworytami. Ich dotychczasową drogę w turnieju lapidarnie przybliża koszykarski ekspert Wojciech Michałowicz. 6 meczów, 6 zwycięstw, z tego większość zdecydowanych, dwucyfrowych, ale widać było, że trochę mają lekki kryzys przy okazji spotkania o miejsce w pierwszej ósemce, bo ze Szwecją się męczyli, wygrali z najwyższym trudem i też za sprawą niesamowitych osiągnięć ich lidera, czyli Alperena Sengun'a, który imponował bardziej nawet niż na parkietach NBA. Mecz Polska-Turcja o 16:00, proszę się przypadkiem nie zdrzemnąć. Nie było mowy o przysypianiu podczas wczorajszego spotkania w eliminacjach piłkarskiego mundialu między Izraelem a Włochami. Sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Ostatecznie 5-4 wygrali Włosi. Po golu z doliczonego czasu gry wcześniej postarali się o 2 trafienia samobójcze. Rzadko trafiają się takie spotkania. W innych ciekawszych meczach Kosowo kompletnie niespodziewanie 2-0 pokonało Szwecję, Grecja 0-3 uległa Danii. Dziś warto zwrócić uwagę na wieczorne mecze Serbów z Anglikami i Węgrów z Portugalczykami. Swego czasu z powodzeniem prowadził ich Fernando Santos. Potem Cezary Kulesza ze swoją świtą wpadł na pomysł, żeby poprowadził naszą kadrę i od tej pory rozpoczęła się szkoleniowa degrengolada nałogowego Polacza z Lizbony. Po dymisji w Polsce jeszcze krócej pracował z Beşiktaşem Stambuł, a teraz wylali go z roboty w Azerbejdżanie. Prowadził reprezentację tego kraju. Z 11 meczów 2 zremisował, 9 przegrał. Ta ostatnia porażka, 0-5, przecież nie z futbolową potęgą Islandią na starcie kwalifikacji do Mistrzostw Świata przelała czarę goryczy. A propos Islandii, to właśnie opłynął ją niejaki Ross Edgley. Oczywiście wyzwanie podzielił na wiele etapów, ale ani razu nie dotknął suchą stopą lądu. Płynął każdego dnia przez 6 godzin, kolejne 6 regenerował się na jachcie i tak przez bite 4 miesiące. Żeby wytrzymać trudy zanurzenia w lodowatych lodach, w wodach Arktyki, codziennie przyswajał wysokokaloryczne posiłki mające od 10 do 15 tysięcy kalorii. Dieta oparta była na makaronach oraz islandzkich lukrecjach, to takie z domieszką czekolady. Wcześniej zamachnął się na przepłynięcie jeziora Loch Ness oraz opłynięcie Wielkiej Brytanii. Co za gość! Instytut Meteo ostrzega dziś południową i wschodnią Polskę przed burzami i ulewnym deszczem. Może lunąć tak jak wczoraj w tych wspomnianych rejonach, bo na zachodzie kraju ma być słonecznie. Na termometrach dziś w większości Polski 25 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Karolina Gonet, Michał Jakubik, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. My już dziękujemy za poranne spotkanie, a w dniu kąpieli leśnych przed południe spędzi z Państwem Justyna Grabasz, ale to będzie raczej kąpiel muzyczna, mam nadzieję. Nie, no ja też mam nadzieję. Pierwsze słyszę w ogóle, że takie święto, niesamowite. A o lasoterapii słyszałaś? Nie, no też. A lodowate kąpiele bierzesz? Lodowate kąpiele w lodzie, w lodowatych lodach. Tak, tak, nie no, koniecznie, ważna sprawa. Dobrego dnia. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik, Justyna Grabasz. Tak jest. W takim składzie będziemy tutaj do godziny 11. Lady Hawk i Back of the Van. Takie dzisiaj mamy rozpoczęcie. 12 minut po godzinie 9. Kolejny wrześniowy dzień przed nami. Jak twierdzi kalendarz, imieniny obchodzą dzisiaj Piotr, Sergiusz oraz Aniela. Poza tym, o czym mówił chwilę temu Robert Grzędowski, czyli o Dniu Kąpieli Leśnych, mamy także Dzień Recyklingu Baterii, Międzynarodowy Dzień Urody, Światowy Dzień FAS i Dzień Testera Oprogramowania. A także mnóstwo innych rocznic, o których dzisiaj z pewnością powiemy. W tej godzinie naszego spotkania powiemy także o akcjach sprzątania gór i rzek, o systemie kaucyjnym, który zacznie obowiązywać od 1 października. To wszystko w Informatorze Ekonomicznym. Poza tym mnóstwo tematów muzycznych, między innymi nasza piosenka dnia. Jak usłyszałam ten utwór po raz pierwszy, to rozpoczęcie przywodziło mi na myśl piosenki Justina Timberlake'a, chociaż trochę nie wiem dlaczego. Tame Impala i Loser. I Tak, ten tytuł nawiązuje do utworu Becka o tym samym tytule, chociaż jak Państwo słyszą, nie jest to żaden cover, a zupełnie nowa kompozycja. Drugi singiel Tame Impali zapowiadający album Deadbeat, który się ukaże 17 października. Natomiast jeśli chodzi o samą piosenkę, to dodam jeszcze, że powstał do niej bardzo dobry teledysk w reżyserii Sama Christowskiego, w którym pojawia się Joe Keery, aktor znany m.in. z serialu Stranger Things, ale też muzyk grający w zespole Post-Animal i wydający swoje kompozycje pod pseudonimem Joe. Dzisiaj jeszcze będziemy do tej kompozycji powracać, bo to nasza piosenka dnia, a na razie nam zaśpiewa Maria Peszek. Moje miasto i Maria Peszek. Maria Peszek, która dzisiaj obchodzi urodziny, bo artystka przyszła na świat 9 września właśnie roku 73 we Wrocławiu. No i tak się składa, że w tym roku mija także 20 lat jej obecności na scenie. Zaczęło się od widowiska muzycznego i płyty Miasto Mania, później kolejne albumy i kolejne role teatralne. A jeśli chodzi o to, gdzie będzie można w najbliższym czasie Marię usłyszeć, to na przykład w Sopocie 13 września na koncercie Przestrzenie. Smolik i goście. Marii Peszek życzymy wszystkiego, co najlepsze, rzecz jasna. A teraz nam zaśpiewa Gizmo Varillas. Still holding on. Autopromocja. Wszyscy Polacy znają się na medycynie, piłce nożnej i Chopinie. My też. I Like Chopin o konkursie chopinowskim w Trójce. Dlaczego w Warszawie gra się ciągle to samo? W jaki sposób wybrać najlepszy fortepian? Jak odróżnić mazurkę od walca? Prawie 100 lat zmagań i 18 konkursów w fascynującej pigułce. I Like Chopin. Przez cały wrzesień, we wtorki i czwartki w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki między 16 a 19. Na antenie, na stronie Trójki i w serwisie podcastowym polskieradio.pl. Zapraszam, Jacek Hawryluk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

3 minuty teraz dokładnie w tej chwili. Czas zatem biegnie, a wokół kaucji nadal mamy wiele mitów, dlatego dzisiaj się z nimi będziemy rozprawiać. No i pierwszy taki mit, że system będzie działał tak samo jak dziś. Absolutnie jest to nieprawda. System nie będzie działał tak jak dziś. Dziś możemy zwracać tylko i wyłącznie niektóre butelki szklane, tak zwane butelki zwrotne. Od 1 października zaczną się pojawiać w naszych sklepach butelki oznaczone specjalnym znaczkiem kaucji, także butelki plastikowe, także puszki do 1 litra, zatem system będzie znacznie szerszy. Dzisiaj butelki plastikowe wrzucamy do żółtego pojemnika. Od 1 października, w momencie kiedy będziemy kupować butelkę, która jest, zawiera ten znaczek, ma na etykiecie odpowiedni znaczek, będziemy mogli wrzucić do recyklomatu bądź zwrócić w sklepie. No właśnie, kolejny mit, bo niektórzy mówią, że system kaucyjny niepotrzebny, bo mamy właśnie te żółte pojemniki na odpady plastikowe, o których wspomniałaś. Nie, no to też jest oczywiście nieprawda. Pojemniki plastikowe żółte zostają i nadal będziemy do nich wrzucać plastik, którego nie możemy wrzucić do recyklomatu. Natomiast to jest naprawdę bardzo przydatne po to, żeby wreszcie móc się pozbyć na przykład śmieci z lasów. Wreszcie móc odkładać odpowiednio te frakcje. Teraz ten żółty pojemnik gromadzi tak naprawdę bardzo wiele różnych rzeczy, są zanieczyszczenia, zatem dzięki systemowi kaucyjnemu będziemy mogli w odpowiedni sposób selekcjonować odpady. Czy 1 października sklepy zostaną zalane butelkami kaucyjnymi? Nie sądzę, dlatego że tak jak powiedziałam wcześniej, na butelkach musi być odpowiedni znaczek kaucji. Wiemy, że producenci już się do tego przygotowują, już są przygotowywane partie napojów z tymi znaczkami, natomiast przez pewien moment będziemy mieli taką sytuację w sklepach, że będą obok siebie stały dwie butelki z tą samą wodą. Jedna będzie 50 groszy droższa, czy złotówkę droższa. I właśnie jedna z kaucją. Dokładnie. Tak. Ta, która będzie miała kaucję, będzie droższa, a ta, która nie będzie miała tego znaczka, będzie tańsza. A zabraknie gotówki w sklepach? Bo sklepy będą musiały oddawać kaucję? Na pewno nie. Z doświadczeń innych krajów, gdzie już systemy kaucyjne działają, wynika, że ponad niemal 90%, 87% ludzi w ogóle nie pobiera gotówki ze sklepów, tylko albo robi zakupy od razu za kupon, który otrzymuje w sklepie, albo właśnie zbiera te kupony i czeka, aż będzie robić większe zakupy. A jak to będzie w małych miejscowościach? Czy tam będzie wystarczająco dużo tych punktów zbiórki? Bo wiemy też, że sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych będą miały obowiązek. Tak, sklepy do 200 metrów kwadratowych to jest tak naprawdę ich decyzja, ale sklepy się bardzo intensywnie przygotowują. Każdy, kto ma miejsce, chce prowadzić tę zbiórkę ręczną, więc trwają naprawdę bardzo gorące przygotowania. Generalna zasada jest taka, że w każdej gminie ma być co najmniej jeden recyklomat. Zatem tak to wszystko będzie ostatecznie zorganizowane. Oczywiście na to wszystko potrzeba będzie czasu i to wszystko będzie musiało się unormować. Tak? Nie, to się nie stanie do 5 października. A recyklomat przyjmie zgniecioną butelkę? Przyjmie, aczkolwiek lepiej jej nie zgniatać, bo może mieć z tym problem. Te urządzenia są już tak projektowane, aby przyjmować zgniecione butelki. Natomiast zdecydowanie lepiej jest tych butelek specjalnie jakoś nie niszczyć. Tak? No, między zgniecioną a zniszczoną też jest zdecydowana różnica. To samo dotyczy nakrętek. Recyklomat przyjmie butelkę bez nakrętki, natomiast zdecydowanie lepiej jest ją oddawać z nakrętką. No i jeszcze jeden mit czy fakt. Czy będziemy musieli butelki umyć, zanim je będziemy zwracać? Tak jak teraz, nie musimy ich myć, musimy je opróżniać. Tak jak mówiłaś, dzięki kaucji mniej odpadów trafiać będzie do parków, lasów czy rzek. Najczęściej chodzi tutaj o butelki plastikowe, ale również te szklane. Tymczasem segregacja szkła to, i tutaj warto to podkreślić, jedna z najprostszych i najbardziej efektywnych form dbania o środowisko. Dlaczego? Szkło możemy recyklować nieskończoną liczbę razy i tak naprawdę ważne jest to, żeby pamiętać o tym, co jest najważniejsze. co wrzucać do tego zielonego pojemnika na szkło, zielonego, zwykle zielonego. Ponieważ są miejsca, na przykład w Niemczech mamy 3 kolory pojemników, bo segregujemy 3 różne kolory szkła. Natomiast może powiem, czego nie wrzucać. Na pewno nie wrzucać porcelany, na pewno nie wrzucać szklanek, na pewno nie wrzucać talerzy czy potłuczonych luster. Do zielonego pojemnika wrzucamy słoiki, wrzucamy butelki po napojach, które nie są butelkami zwrotnymi i które nie będą miały znaczka kaucji od pierwszego. Zatem jakby to jest znowu odpad, który można wielokrotnie przetwarzać. Jutro i pojutrze odbędzie się już po raz czwarty akcja Warta posprzątania. Chodzi o czyszczenie okolic rzeki Warty, więc w Wielkopolsce tam głównie wolontariusze i wolontariuszki będą dbać o te tereny, ale trzeba przyznać, że coraz więcej mamy takich akcji, coraz więcej tych wolontariuszek i wolontariuszy. Tak, tych wolontariuszek i wolontariuszy przybywa. Przybywa też miejsc, sprzątamy nie tylko rzeki, Wisłę, Wartę, sprzątamy także nasze piękne Tatry i co najważniejsze... Bałtyk, Wybrzeże też. Bałtyk, Wybrzeże, tak. Takich akcji było sporo w czasie wakacji. Angażujemy młodzież, angażujemy dzieciaki. Ludzie chętnie chodzą z tymi workami, natomiast co szalenie istotne, tych worków zbieramy coraz mniej. Co oznacza, że rośnie świadomość i zostawiamy coraz mniej śmieci. I to jest też bardzo fajne i ciekawe. I na koniec krótko, bo tekstylia to zawsze temat, który porusza tutaj naszą wyobraźnię. Wiemy, że są specjalne pojemniki od początku tego roku. Nie możemy odzieży, obuwia wyrzucić do zwykłego śmietnika, no ale podobno tych pojemników ubywa. Tak, ubywa i ubędzie ich bardzo dużo, ponieważ firma Wtórpol, która współpracowała z PCK i obsługiwała bardzo wiele tych pojemników w Polsce, wycofała się z tej współpracy. To jest problem, który pojawia się nie tylko w naszym kraju, jeśli chodzi o obsługę tej frakcji. No teraz grozi nam zniknięcie 280 tysięcy pojemników z Polski. Ja rozumiem, że to zostanie w jakiś sposób zarządzone. Właśnie dzisiaj będę o tym rozmawiać z zarządem PCK. No i przy kolejnej wizycie porozmawiamy też u nas. Aleksandra Myczkowska, Utrata, serwis ekoekonomia.pl. Bardzo dziękuję. Również bardzo dziękuję. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. A mówiła do Państwa Sylwia Zadrożna. Bardzo dziękuję. Miles Kane i Love is Cruel to przed nami. To believe in, like I have won. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapach twoich łez i świetna Zofia Justyńska, niedawno debiutująca. Właściwie to jest dopiero początek jej kariery, ale wróża, że będzie o niej głośno. A jeśli są Państwo ciekawi, jak Zofia Justyńska brzmi na żywo, to już za moment będzie taka okazja. Okazja, żeby ją usłyszeć, ponieważ artystka zagra koncert na festiwalu Great September. Festiwalu, który rozpoczyna się już pojutrze. A będzie miał miejsce w przeróżnych lokalizacjach Łodzi, głównie w okolicy ulicy Piotrkowskiej. Zofia Justyńska akurat zagra koncert w czwartek o 20.50 w Łodzi Kaliskiej, ale cały naprawdę bogaty line-up polskich artystów można znaleźć na stronie greatseptember.pl. No i ja też od razu zdradzę, że my również jako trójka tam będziemy. Szykujemy dla Państwa specjalne audycje. W piątkowy wieczór lista osobista Piotra Meca z terenu festiwalu, a w sobotę tygodnik muzyczny w wykonaniu Kuby Ambrożewskiego. No i na terenie festiwalu także panel z udziałem Michała Nogasia. Już zachęcamy do słuchania, a w audycji Dobrego Dnia teraz grupa R.E.M. Some of them they surprise. The bus driver went to write this 4 a.m. this letter. The fields of poppies, little pearls. All the boys and all the girls, sweet tooth, each and every one a little scary. I said your name. I wore it like a badge of teenage film stars, hash bars, cherry mash, and tinfoil tiaras, dreaming of Maria Callas. first and starting, but some of them they surprise. I can't look it in the eyes. Second off Spanish fly eyes and kerosene, cherry flavored neck and collar. I can smell the sorrow on your breath. Sweat, victory, song, smell thing. I got it. Like fear, adrenaline, puts us near. Lumina, tastes like fear, adrenaline, puts us near. Tastes like fear, puts us near. It tastes like fear. About the Letter, utwór, za którym stoi grupa R.E.M. i który można znaleźć na płycie New Adventures in Hi-Fi. 10. płyta tego składu, no i też mamy kolejną rocznicę, bo ten album ukazał się dokładnie 9 września roku 96. Podobno płyta została nagrana w trakcie i po trasie koncertowej z 95 roku, promującej album Monster. No i często się słyszy taki głos, że to był ostatni naprawdę dobry album R.E.M. przed ich lekkim, no powiedzmy, spadkiem formy. Jeśli się Państwo zgadzają bądź nie, to proszę dać znać, bo nasz adres mailowy dobregodnia@polskieradio.pl chętnie zbiera takie opinie. A tak a propos dobrych płyt, przed nami teraz fragment bardzo dobrego albumu grupy Wolf Alice, tego najnowszego, The Clearing. Just Two Girls. The people